Vale. De fet, començo a gravar ara, però aquesta xerrada ja Jo portant aquesta cinc la tanco minuts ja, llargs vale? fent-la. No, no, no, no. Portem 10 minuts parlant. Bueno, Ostres. concretament, 9:32. Val. Cadascú pot triar un tros de la conversa i ja està. Val. Jo crec que aquest és l'objectiu, que anem provant, que mirem de gravar, guardar totes les coses i ja Exacte. està. Vale? Jo he vist, he escoltat, perdó, un àudio a punt tres en el mundo d'una companya, la Cristina, i durava un minut i mig, una cosa així. Em demanen una mica més. De 3 a 5 minuts. Sí. Ara en tenim 10. A la Cristina jo l'he d'agafar per banda perquè està al mateix institut que un amic meu d'infància. És una noia de Berga. Ja ho sé. És que el professor de l'IES Guillem de Berguedà en l'especialitat de clàssiques és el Cristóbal Escoín Carceller, que va estudiar amb mi.